أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعن نبيه آمين وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعن نبيه آمين أما بعد kon ñu yoon ba tay ci téré bi nga xamanteni moy kitabun nur fi tariqati tijaniya bu sayyidi salahuddin at-tijani radiyallahu anhu radahu anna bihi amin ñu ngi won kon ci buntu bu mujj bi di buntu juroom ñettel bi donc al-babu thamin bi nga xamne mu ngi ko tuddé mom la tejé téré bi tuddé ko limaza at-tariqati tijaniya moy pourquoi la voie tijani lan motax manam mu gis ne dañu wara jël tariqa tijaniya donc jotton nañ ci gis ben parti donc yi nga xamanteni énumérer nako nga xamanteni lepp ensemble bi fuk ak juroom la ñu waxon ne buñ xolé da naka juroom ñaar yu jëkki raison yi mi joxé day doon yo xamanteni manam tariqa tijaniya en tant que tariqa ci biir tariqa yi ngir yi nga xamanteni ñew na ci biir yoy day doon lo xamne manam tariqa ci bopam am solo nga xamanteni mom la am solo nit jël ko ci lool lay gëna aju mu doon yo xamne kon manam tarixay dañ ci bokk yam ñu waxon ni yi nga xamne nak mom moy dess manam liko dalé ci juroom ñettel bi ba ci fin bi du fukel bi ak juroom yi ay particularité yo xamanteni tarixa tijaniya mom moko amé donc nga xamne ensemble bi dañ ci mëna gis kon lan mo tax nit wara jël tarixa waye surtout tarixa tijaniya donc surtout à partir yi nga xamanteni mom lañuy lim tay ci lañuy gëna gissé manam deuxième aspect bobu manam surtout tariqa tijaniya kon ñu tambalé ci bi nga xamanteni mom moy juroom ñettel bi mune saminan kon juroom ñettel bi mune laqad wadnani ci deug deug kat damana garantina garantina rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulullah ndawul bur yalla li sallallahu alayhi julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dolé sermal ci mom garantilna li shaykhina ñeel suñu serigne at-tijani zidi ahmed tijani radiyallahu anhu wardahu anna bi amin radiyallahu gëna allah bur yalla anhu ci mom yaqzatan ci ak yew la manaman bo xamanteni du ci ay nalaw bama natin ay garantie yo xamne la ta takhallafu du wute abadan muk lakin likulli wa likulli ñeel kep ko xamanteni likulli man ñeel kep ko xamanteni akhaza jelna tariqatahu ab tariqam aw wala bok ko xamanteni ahabahu sopnako kon biñ tollo ci damanati kon don nañ ko wax manam amna buntu bo xamne jaglelon nako damanati manam garantie nga xamne mom la yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam defal sidi ahmed tijani radiyallahu anhu ci mbollem wa tariqam ak ñiko sop donc am yo xamne wa tariqam ak ñiko sop dañ ci bok manam ñoo ci bok yam am yo xamne nak yi nga xamanteni ñom ñoo jël tarixam soobu ko ñooñu ñoko jago mune wa hadhihi ad-damanat yoy yi le garantie nak mansusun yu ñu yaxal la aleha ci ñom fi kutubi tarixa ci tere tarixa bi manam ni tere bo dem ci tere tarixa bi du ñak diñ fa fekk ñu andil la garantie yoy biñ ci tolo fi waxon nañ ne sax bo xole fi ginaaw tere bu teunk rek la abrégé li ci indi waye bo démé sax ci lu melni rahiful maktub di nga gis né fofu la gëna yaato ak séparation bi nga xamné def nako digënté garantie nga xamné soppé yi ak ñi soobu ci yoon bi ñoo ci bok ak yi nga xamanteni wa tariqa bi nga xamné ñoo jël tariqa bi soobu ci ñom ñoko jago waye benen téré bo mëna dem ci téré yi tariqa bi du ñak di nga fa fekk ñu indi garantie yoy indi ko ci indin bu leer mune wahiyé té garantie yoy nak busharatun ay mbekté la azimatun yu mag li kulli man ñeel képp ko xamanteni intazama duguna fi silki tariqati manam ci bir chenu tariqa bi li at-tariqati tijaniya li tariqa bi nga xamne moy ko juk sidi ahmed tijani radiyallahu anhu wala donte sax manam duggo nga ci dugg dafa nek bil mahabbati ci tiofel manam ba ci ki nga xamanteni sax manam dafa boole bopam ci wa tare khasside ahmed tidiane dal yalanu ci sop ko manam nga xamanteni sa taxul mu jël werdi diko jëfé ko manam ci sobu bi nga xamanteni mom lañ xam ba ci koko sax amna ay garantie yu reey yo xamanteni garantel nañ ko lu melni ci duggu aljana ci lo xamanteni du don hisab donc ak yenen yo xamanteni waxon nañ ko ak am tioxelu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak yenen ak yenen te lool rek manam bir le mu reey bo xamanteni manam xewal gu reey bo xamanteni war nañ ci sante sun bon fan taala ak it di ñaan mu fayal ñu sidi ahmed tidiane radiyallahu ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon mu don ay garantie yo xamanteni kon yamul rek ci ñi nga xamanteni dañu jël tarixa waye ba ci ki nga xamanteni dafa boole bopam ci wa keur sidi ahmed tidiane radiyallahu ci sopp ko nga xamne sax togowul ay werdi yu muy def ak yenen mu ne wahiyete garantie yoy nak tasurruna daf ni deegal wala taghurruna waye duñu nax manam duñu yobbe ci ak waru motax nga gis manam gisunu motax ñaare man nga xam ab talibi tidiane lu yag te do xam sax mbiri garantie ngir ne doy faral di gis sax ñuy tok fuñ tollu dikoy faral di wax du té ñuy nek li nga xamanteni mom mo war ci ñepp ñu di ci ne ak it di togo sax yo xamanteni manam yeneen xeyti jëf yo xamanteni mom li ñuy sakko ngeerumu yalla suñu borom la subhanahu wa ta'ala waye kon garantie ay mbekté la bégal yo xamanteni suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moko def mu joggé ci ngeeneelam mu jaare ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu defal ko sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu ak mbolé ñi nga xamanteni ñom ñoo am ci mom ñoo and ak mom muy wax nak ne walaw lam yakun donte nekul bu fekkone ne nekul min fadilatin ci ngeenel fi hadha at-tariq ci bi yon bi tariqa si wa lu moy an yadkhula mu dug al murid talib bi fi damanati ci garantie allati yi nga xamne damanaha garantie nako rasulullah ndawal bur yalla sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi julli allah bur yalla alayhi mom wa sallam te dole selmal ci mom li shaykhina ñeel suñu serigne bi di sayyidi sama sanga ba ahmad at-tijani di sidi ahmad tijani radiyallahu anhu abda anabi radiya yalla gëru allah bur yalla anhu ci mom wa abdahu te gërem loko wa anna te mboleñ ci gëremi bi ci daraja manam bu fekkon ne talibi bi gisut ci tarikha bi lu moy manam ngeenel yi nga xamanteni ak garantie yu reey yi nga xamne rek yeen salalahu alayhi wasallam moko garantie sidi ahmed tidiane radiyallahu bu ci dara newul won ci ngeenel ludul lolu rek manam la kafa dana doy biha ci lolu bi maziyatan ci ak distinction manam ci lu kay ragne manam ngeenel lolu rek doy manam nga xamne jëmmi ngeenel yi rek jarna dug ci tarikha bi jëmmi ngeenel yi rek jarna dug ci tarikha bi manam te bu ko waxe manam li moy li manam garantie dafa concerner ki ñi tuddé akhiz manam ki nga xamanteni dafa jël wër diko ki donte les soubuul yenn soubu yi ngir dañuy xamné manam ba ci ki nga xamanteni dafa dugg manam gis ngeenel yi garantie xamnañ ne du lool mu moy tax deug nit wara soubu tarixa waye manam ki nga xamanteni dafa nek kuy doora commencer ak di jima tann yoon wu bax leg duñu man nañ bañ exiger ci mom yenn même himma bi ak ki nga xamanteni déjà ku dem ba ragné ba am yenn manam yenn conscience waye dañuy xamné ginaaw yoon la bo xamanteni mom bo ci duggé manam danaka yow maf'ul nga xamnañ né ñi nga xamanteni ñom ñoko jël ñuñu sopp lay lol moy donte fekkone sax garantie dafa tax nit duggu ci du tey ci bir aw yonam ngir jëluko lu moy ne yonu ci bopam amna effet bo xamanteni mom lay def ci kaw talib bi ngir na du yon bo xamanteni nit ki def ci sukkandiku ci jëfi bopam waye ci ngeenel sun bon taala te ngeenel gogou man na tax muy lu muy gëna dem ci bir lol di yekki yittem ak leer yi nga xamanteni ñom ñay wacc ci kawam di yekki yittem ba nga xamanteni day dem sax ba faté manam mbirum garantie ngir limi gis ci xewal sax yo xamanteni xeyna bokul won ci liñ lim ci garantie ndax gis nañ ne bañuy wax ci garantie dañe maam loolu lenn la ci liñ mëna wax té sax du lepp liñ mëna wax alors que ci lepp li nga xamanteni mom la talibé tidiane yi am du lepp dagana wax kon ñu xamne kon lenen ak lenen ci bir waye budul won dara lu may garantie rek jarna kon dugg ci tarixam lool moy 8e mune tasi'an djuroom ñentel bi muy 9e bi mune ru'yatu rasul ru'yatu gis rasulillahi sallallahu alayhi wasallam rasulillahi ndawul bur yalla li sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi ti mom wa sallama te dole sel mul ci mom yaqazatan ci kiyew kana lol dafa nekkon min al umuri ci mbiri an nadirati yi nga xamanteni dafa tumuranke man dafa raro am ay mbir yo xamanteni dafa raro qabla lol nak la jitu cheikhina suñu serigne bi attijani di sidah matijani radiyallahu anhu warda wa nabihi amin radiyallahu gërem allah bur yalla ta'ala am kawemi anhu ci mom mune waman te ñinga xamanteni ra'awha gis ra'awhu ra'awhu xamna yilon ra'awhu gis nañ ko mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaqazatan ci ak yewu la yakaduna xawuñu sax yu'aduna ñu leen di wañi ala al asabi' ci baram yi han lool man day mandarga rek neew gi nga xamanteni mom lañ neewon ci jamono mbolem li jitu sidi ahmad tijan radiyallahu anhu ci luñu xam min kumali ci ñi mat sax ci al awliya nit yalla yi manam pour wax la particularité bi nga xamanteni ñew sidi ahmad tijan radiyallahu anhu ci jamono ñew gi ñew rek daf ko am manam nga gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci luddut ay nalaw jafé gi nga xamanteni mom la jafé won parce que bu fekkone ni dafa yombon beuy téré yi lolou lay fess waye bo xolé téré tabakhati di nga xamné du lo xamanteni lu beuri won la amon na waye lu rar la won té ñaka doon amit day fekk ji danaka ci aktab yu magi manam nit yalla yu magge mak ci ñom ñoo doon am lolou mune walakin waye hadhihi ru'ya boba gis sara dafa muju doon muttaridatan manam don lo xamanteni man day muju duggu ci don règle wa mutakarriratan ba nopi di don luy répété wu minal muntasibina ci nga xamne dañuy aju dañuy askano ila tarikha ci tarikha bi at-tijaniya bi nga xamne moy tarikha kojik sidah at-tijanu delanu karamatan lol nak di karama teman bo xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko defal li cheikhiha ñeek nga xamne moy serigne tarikha bi moy sayyidi sama sanga bi ahmed tijani di sidah ahmed tijani radiyallahu anhu warḍahu 'anna bihi amin mune fatara ngay gis al wahida kenn minhum ci ñoom la yaghibu du faddu anhu walis ko rasulullah dawal bur yalla sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam allah bur yalla alayhi ci mom wa sallamati dolli sama ci ñoom tafata aynin xef lu toy ni xef xipi manam nga gis ko xamanteni lu toll ni xef xipi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du faddu ci mom te mu doon lo xamanteni day am jamono june mune wa minhum mu am ci ñom man ko xamne wala ño xamne yarahu daf koy gis fil yawmi ci bis bi 24 ak ñaar fuk maratan ci ay yoon mune mu am ci ñom ko xamne sax da koy gis 24 fois par jour moy exemple sidi adam rawi radiyallahu anhu wa radahu an nabiyami mune wa minhum mu am ci ñom man ko xamanteni wala ño xamne la yaf'alu du def fi'lan jif illa lu moy iza bu fekke ne amaruhu daf ko digal rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi bur yalla alayhi ci mom wa salamata dole sel mal ci mom bi fi'lihi ci jif lola ba nopi yaqazatan ci giyew la manaman bi ci nalaw manam li sax manam ci yew la mana don ndax ki nalaw mom bi jif lu beuri manam bu yew lay jef te bu ne jif ju mi jef yenen sallallahu alayhi wasallam mom mo koy digal donc nga gis li lepp don lo xamanteni no te lolu kon di xal khulafa'i te kon mu don ño xamanteni ñu limu lañ ba nopi di am ci gox yi te manam mu don lo xamanteni dafa reey ba te bala nga xamne lu reey la nga xol manam li jitu sidi ahmad tijani radiyallahu anhu manam lolu danaka khara qurbani ñi am ci khurbani lu melni sidi abul abbas al mursi donc lolu mu don wax waye lu rar la won waye ñi nga xamanteni ñom gis ñu koy am te lolu manam kilifa yu magi ñokay fi alors fi talibi sidi ahmad tijani radiyallahu anhu manam day gis lolu beuri ci ñom dol bari ci ñoom kon mom benen affaire la mom ken manuko limale ci dal donc lolu manam xol ngeenel gogou nga xamanteni le fait que sidi ahmad tidiane radhiyallahu anhu manam ñew jamono événement bobu rek manam déclencher yomb gis yonnante bi sallallahu alayhi wasallam kon lolu dalay won manam nga am rek lenn ci idée ci magayou kilifa gi nga xamne mom moy sidi ahmad tijani radiyallahu anhu kon loli manam lu wara def ci bop ki nga xamanteni day wut sunu borom subhanahu wa ta'ala te diko wut fo mu gëna gaay nga xamne kat ah ki nga xamne li jaxé won ñu sëriñ ci manam akhtab yi kumal awliya yi dafa mujj yomb ngir ñew ak jamono ba ci ay talibem kon kat ki ah mako jappé do mu bëgg sunu borom subhanahu wa ta'ala man nako gaawa am kon lolé juroom ñentel bi fukkel bi aashiran muni al murid tijani al murid talib bi at tijani ki nga xamanteni talib sidi ahmed tijani radiyallahu anhu tatada'afu day fulu day multiplier wu lahu diko ñel al hasana maam piyabe yi yu rafet jëf yu bax yi fa yaquzu muy jël ala fi'li ci jëf ji muy jëf al awradi manam ay awradam nga xamanteni du lo xamne sharia mo ñew faratal ko waaye nit ki mo dem jël ko waaye ginnaaw jël nako mu mujj doon kon lo xamanteni faratal ci mom kon mom muy am ci jëf joju mu koy jëf sawaba yolup al fardi farata nga xamanteni awradi mi def nga xamne ci ciosan du won farata waaye mom mo dem jël ko mu doon farata waaye bu ko defé té ay zikkar la yo xamanteni ñeneen man nañ ko def waaye ki yo xamanteni jël nako mom yol farata la ci am la ci am mune li annahu ngir ne mom kat yaj'aluha daf kay def ala nafsihi ci kawam nazran muy nizar wajiban bo xamanteni day war wax bo xese jël lolou ci condition yi la moy day war ci yow giru sa dund mune wal fardu te farata yu da'afu dañ koy ful dañuy ful ajruhu yolam 70 marra jurom ñaar fukki yoon ziyadatan ci lo xamne day doli ko ala nafli ci kaw nafila manam li nga xamanteni mom la farata epé nafila kama comme ni nga xamanteni huwa lolou ma'lum luñ xam la min hadith rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci hadithu rasulullah ndawul bur yalla li sallallahu alayhi wasallam allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama doli sama ci mom fi ramadan kon bu muy wax ci ramadan mu wax ne man taqarraba fihi bi khaslatin min al khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa kon mune sallallahu alayhi wasallam man ko xamne taqarraba jegeñ luna sunu borom subhanahu wa ta'ala fihi ci wéru koor bi khaslatin ci ben jëf min al khair ci lu bax kana lol day nek kaman comme ko xamanteni adda dafa joxe faridatan farata fi ma siwa ci lu wéru waman ke wax ko xamanteni adda joxena faridatan farata fihi ci wéru koor kana day nek kaman adda comme ko xamanteni dafa joxe 70 faridatan jurom ñaar fukki farata fi ma siwahu ci lulum kon lol day findel kon lolou ñu multiplier jëfi farata 70 fois par rapport ak bi nga xamanteni du farata muy wax ne kon hadith bobu rawah solo nak al bayhaqi na al imam bayhaqi wa ak al imam ibn khuzaima momit ci sahiham ak al imam ibn shahin ñom ñep rahmatullahi alayhim ci hadithu sayyidina salman al farisi radiyallahu anhu wa ardahu an nabih mun fa yantuju mu genn mu juddu min hazal hadith ci bi hadith kon ñu man ci jele ne anna nak li wer berken moy ne sawabul fardi yol farata yudaafu dañ koy ful 70 marratan jurom ñaar fukki yon an sawabil nafli ci yol li nga xamanteni nafila la kon lool deja nga gis ne lool ben motivation la moy le fait que zikkar yo xamanteni yomb la té nit ku né man na tok diko def tok comme ni nga xamné non lañ ko waxé won biñ tolo ci buntu awraad yi nga xamanteni xeyna sax ñu bari ñu ngi koy def ci seen zikkar waye jimmi nga dem am ci ndigal li rek manam bokku ci ay jaglem té du ben jagle bi kessé moy ñu ful ko 70 fois par rapport ak bu féké dañ ko def sans digal lool té loolu ben la ci ful bi légui mu dess nak yeneen ni nga xamanteni lu melni malaaka yi nga xamne ñoy zikarandok yow comme yi nga xamanteni gisoon nañ ko et cetera et cetera mune kama loolu ben la mune kama comme ni nga xamanteni anna la ke li wër bi ko moy ne halaqati zikri jataayu zikari am cercle zikari yurfa'u dañuy yëkëti sawabuha yolam ala manam ci lu tollok atqa rajulin ke gëna ragal manam goor ga gëna ragal yalla yejlisu bo xamne day tok fil khalaqati ci jotaay bi muné wa hadhihi tali busharatun biktala manam bonne nouvelle azimatun bu mag jiddan lo muné amatara ndax do gis anna salatal jamaati naka julik mbolo turfa'u dañ koy yekati ala atqa ci lu tollok ke gëna ragal qalbin ci xol rajulin bu way manam ci xolu lu tollo xolu waji gëna ragal yalla ci mbolom fil jamaati ci mbolom bi nasil hadith ci lo xamanteni hadith mom moko yaxal manam en plus du fait que li nga xamanteni jël nga ko diko zikkar waye mu don zikkar tarikha bi nga jël ko ni ko wara jël au lieu ñu la koy bindal comme nafila goy def waye déjà ci bir multiplication yi ngi koy multiplier amna ci bo xamne moy dañ koy multiplier déjà d'office 70 fois donc ak yenen xéti multiplication yi nga xamanteni mom mo ci am lolu benen bir la han té lolu man nañ ko waxé né ci déjà werd bi ak yenen askar yi def ci dugg mais yi nga xamanteni zikaru mbolo yi nga xamné amna ci benn bo xamné quotidien la muy wazifa bi amna bi nga xamanteni hebdomadaire la muy hadratul juma wala haylatul juma donc ñu né la zikaru halaqatu zikri buñ ko natté comme ci julli mbolo moy né buñ ko yëkëti manam biñu yëkëti kenn ku né selon yow ni nga tollu waye dañ koy yëkëti kenn ku né dañ lay jox yool ki gëna ragal yalla ci mbolo mi jëfëm namuy tollu té mbolo muy dajé régulièrement di zikar di def wazifa gi démé non mom du ñak né ndax de manière générale légui bi mom moy mais bëpp talibé tidiane moy secrétaire sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu muy ci yow té bu féké né talibé bu dëggu la comme niñ koy wax al murid fi maqami shaykhihi waye lum new même bu féké né sax da ci am ci ñun ño xamanteni mën nañu ñak passif ak yu démé non du ñak kenn ko xamanteni toujours mom moy ki nga xamanteni mom moy taxawal mbolo mi mom moy ki mom moy do leader bi ñaan té koku du ñak né li nga xamanteni mom mo koy dolel leer gi nek ci mom ba muy taxawé lolu moy leeru sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu kon sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu dafa nek ci mom kon imaginer té lolu moy mbolo mi nga xamanteni mom ñom lañu nek di gis ak suñu bëti moy jëfi mbolo mi ñi yëkëtil kenn ku ne lu tollo xolu koka nga xamanteni mom talib bi dëgg la di talib sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu ñoo ñi ñi gis légui ana lan ngay wax na bu féké na dañ na la mbolo mi khairu khalqillah sallallahu alaihi wasallam mo ci ne té muy téw ci jotaay wazifa bu ne ak jotaay hadara bu ne ak al khulafa al arba'a ñi ñoo ñi gën ak sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu kon lolu it yaakar na ni bu ben motivation amul won budul bi doyna sek motivation bo mo doon fukel bi ak ben al hadi anshar mune li anna ngir ne kat li weddor moy at tariqa bi at tijani bi nga xamne moy ko justi rahim tijani radiyallahu anhu aqrabu mum mo gëna jige ci at turuq tariqa yi sanadan cyallale ila rasulillahi jëm ci ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dolle sen mun ci mom mune fa sheikhu tijani muy serigne bu mag bi di sidi ahmed tijani radiyallahu anhu radiyallahu gënu allah bur yalla anhu ci mom raa dafa gis rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulullah ndaw bur yalla li sallallahu jilli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dolle sen mun ci mom yaqazatan ci ki yow la manaman lul ay nalaw kama kom ni nga xamanteni non la ko qala non la ko waxe siyadatuhu mom sang bu maga mag bob mune wa ma'lum te luñu xam la fi diini ci diina bi darura ci lo xamanteni manam ki evidence manam lo xamanteni evidence la bo xamanteni manam ki gëna neew luma xam ci diine normalement da koy xam buñ de ñu normal anna moy ne li wër bër kat moy al awliya nit yalla yi la yak zibuna duñu wax ci du deug duñu wax lu amul abadan mu manam lolu manam ki xam diine am ci xam bu gëna neew dina xam ni nit yalla yi mom duñu duñu wax lu du deug mune wa azinahu te manam kon te mom sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu mom moñu xibar lool kon moy ne ki nga xamanteni amna xam la gëna xamna li gëna neew ci diine daf koy meuna gëm bu fekke na gëm na ni sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu nit yalla mune wa azinahu te digal nako sallallahu alayhi wasallam mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam allah bur yalla alayhi wa sallam te dolle sel man ci mom fi talqin ci musa wirdu tariqati tariqa bi ma yunus sallallahu alaihi wasallam mom moko jox ci ak yewu ci ludul ay nalaw ba nopi digal ko mudiko sawé manam diko joxé di ci initier wa ayyanahu te mom moko ragnel moko déterminer lahu ñel ko manam mom moko déterminer werd bi du lo xamanteni mom mo nek composé werd bi yaron salalahu alayhi jox ko ci ndigal wala lu demé non deug way yaron salalahu alayhi ci bop mom mo déterminer werd bi jox ko mom dañ ko jox muy joxe mune falay sa nekul baynahu digentem mom sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu wa bayna ak digenté rasulillah sallallahu alayhi wasallam rasulillah ndawul bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam bur yalla alayhi ci mom wa salamate do lay seul ci mom ahadun ken nga xamne ken nekul ci digentem ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mune wa cheikh tidiane radiyallahu anhu sidi ahmed tidiane nak mom radiyallahu anhu warda anna bihi amin wulida muy gane aduna sanata atum alfo mia wa khamsin manam 1150 ci hijri won takala te mu genn aduna sanata atu alfo mia tayn wa thalathin manam 1230 jinne ñaari temer ak fanwer ci hijri kon manam nga gis moy sanad la bo xamanteni direct la manam nga xamni mom daf ko jele directement ci yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam mune amma ndal baqi turuq yenen tariqa yi mune fa inna nak lewer bi yorkat moy ne asanidaha seni cyallale tantahi day jexhe imma ben mu jexhe ila sayyidina ci suñu sang ba aliin di sayyidina ali karamallahu wajhu karama yal tar allah bur yalla wajhahu kanamam gu tedga wa imma wala bok ben ila sayyidina mu jexhe ci suñu sang ba di sayyidina abibak as-siddiq radiyallahu anhu warḍahu 'an nabihi amin wa asani wa hiyati ñom asanid ay cyallal lañ yo xamanteni tawila yu gudd la han comme ay asanid yu ñu xam la ku xol publication yi nga xamanteni señ bi defon nako ci facebook bi donc andina yeneen façon cyallal yi nga xamanteni ñom ñoo amon mune fay suñu xu ñi nga xamne ñoy señ ñoo hadhihi turuq yi tariq al yawm tay yu laqinuna dañuy sawé turuqhum seen tariqa moy werd tariqa yoy min wara ci ginnaw hijabi manam ci rayu sanadin cyallale tawilin bu gudd amma ndal silsilatu cyallalek at tariqati tijani manam tariqa bi xamna may ko jox sidi ahmed tijani radiyallahu anhu mom famina sheikh mom day joge ci sidi ahmed tijani radiyallahu anhu warda nabi an rasulillah mu jele ci yonenti bi ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam mubasharatan ci lo xamanteni lu direct la directement mune fa bayni manam nek ni sama digeenti mom mi nga xamne mom mo talif tere bi di sidi salahuddin at-tijani radiyallahu anhu warda an nabi amin wa bayna rasulillah ak digeenti ki nga xamanteni mom moy ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa sallam bur yalla alayhi wa sallam te dole sel mal ci mom fiha ci tariqati tijani bi arba'atu ñent rijalin ci ay goor faqat don ne par exemple mom digentem ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñenti nit ñom ñoo ci dox lolu ci isnad da ngay gis ne lu gatt la ba nopi mu am benen bir moy ne jamono ju ne dina am ci bir tarikha tijani ab lim bo xamanteni ci ahlul istighraq lañu bok moy ñi nga xamanteni buñ la koy jox ngir sey di nga xamanteni sey nañ ko ci bir sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu buñ la joxe day melni sidi ahmed tidiane ci bopam radiyallahu anhu mom mo la jox nga xamne bu boba yewit lan moy nek sa cyallale moy sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am ñi nga xamanteni buñ la joxe melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam mom mo la jox directement donc tete lolu doon lo xamanteni manam fimne buñ demone ba mila du te alu sanad bobu manam du day day permanent parce que jamono bu ne lolou amna ño xamanteni lolou du fi daj te kon lolou ak dañuy sante yalla rek te ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala borom istighraq yoy yalla may ñu len di jégué sa su ne alhamdullilah mune naam waaw d'accord amna sax ba'dul awliyaa ñen ci nit yalla yi ño xamne qad ci deug raa gis nañ rasulullah ndaw bur yalla sallallahu alayhi wasallam yaqzatan ci kiyew manam neewuñ kon keneen gisul yalla tib sallallahu alayhi wasallam yaqzatan jele ci mom waxuñ lol de mune walakinahu way nak dafa am waye walakinahu way nak li am moy ne aqarrahum manam daf leena saxal ala awradihim ci seen werd allati nga xamanteni akhazuha jele nañ ko an mashayikhihim ci seeni serigne manam nga xamanteni werd yoy ci lañuy continuer manam ñi nga même ñi nga xamanteni dañuy demat ba gis yaronte sallallahu alayhi wasallam yaqazatan ñaare da len di saxal ci werd comme tarikh yi nga xamanteni ñom lañ xam mu doon ay werd yo xamne dafa am cyallal yu dem ba ci yaronte sallallahu alayhi wasallam yaronte sallallahu alayhi wasallam daf len ci saxalat manam ñu jëlé wat ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mune walam ya'muruhum té digelu len manam bi tarbiyati ci tarbiya manam toujours isnad bobu day continuer nek ci manam nga xamanteni ba ci dina am ño xamanteni manam yaron sallallahu alayhi wasallam dina len jox werr bo xamanteni du bok ak comme werr yoy ñu xamone mais gisaguñ ci man a ma connaissance werr bo xamanteni borom daf ko tek comme werr tarikha au contraire sax ñi kay gis ñep après buñuy wax tarikha yi nga xamanteni mom lañ yor yenen tarikha yi lañuy tudd yenen tarikha yi lañuy tudd waye duñ tudd werr bobu mune walakinaha waye lolu manam ak gis go nga xamne mom lañ doon gis yaron tou sallallahu alayhi wasallam di jele ci mom kana dafa nekkon munazalatun ay wacci wonte manam munazalat xeti jeflante yi nga xamanteni yenn nit yalla dañ koy am ak yaron tou sallallahu alayhi wasallam ak sunu borom subhanahu wa ta'ala la li waqtiha yo xamanteni dafa am waqtu manam yu instantané la yo xamanteni ci jamono boba nona la doon doxé mais du doon lo xamanteni après des perpétuo dans le temps la tazid bo xamanteni manam yokul dara ci lolou mune fasanadu manam tialale ka haula'i ñooñu ci al awliya nit yalla yi kama huwa moy comme ni nga xamanteni rek mom lañ ko amé an mashayikhim ci ñi nga xamanteni ñom ñoy seeni seri kon lolou point la bo xamanteni point bu am solo la sa lolou moy fukel bi ak ben legi sani 10 mune fukel bi ak ñaar mune yajibu day war ala al murid ci talibe bi al intiqal muy toxu min at tariqati ci tariqa bi nga xamne al aliyati dafa kawé fi sanad ci cyallale ila tariqati jëm ci tariqa bi nga xamne al a'la mo gëna kawé manam tariqa yeb manam dès l'instant que manam cyallale gi dem na ba ci yonnati sallallahu alayhi wasallam mo ne tariqa bu bax la bu meuna egg li ci yalla mais talib bi nga xamanteni manam yewuna ci le fait que sanad bi gëna kawé mérite yi nga xamanteni mom la am koku du hésiter ci djugé ci tarikha bi nga xamné kawé na ci sanad dem ci tarikha bi nga xamné mom mo gëna kawé encore bobu ci sanad té yalla rek tax ko djog mune wa kullama té lepp lo xamanteni sa yo xamanteni rek xaru ba gëna djégé asanadu cyallala ga min rasulillahi ci ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam salallahu jalla allah bur yalla alayhi mom bo sallama té dolé sen mal ci mom wa qallati mu niw adadu limuk mashayikh sanad serign si nga xamné ñom ño dox ci bir cyallala gi manam luy gëna niw wa saghurat tamu tuti asilsila cyallala ga kana boba day nek a'la di gëna kawé wa a'la di gëna kawé manam lu sana manam serign yi nga xamanteni ñom ño constitué chaîne bi lu lim bi di gëna neew silsila bi di gëna gatt sanad bobu loolu lañuy tuddé sanad bi gëna kawé manam nit yi dox sa digë gëna ci sallallahu alayhi wasallam nu muy gëna neew ci la cyallale ci di gëna kawé mune wala ma ba nga xamé né nak kanat nek na tariqatu tijaniyya moy tariqa bi nga xamné moy ko justi rahmat tijan radiyallahu anhu bam nekké a'la di gën la gëna kawé ci turuq ci tariqa yi sanadan ci cyallale go ci ni nga xamanté non lañ ko léralé sank té mu doon manam kawé ci cyallale go xamanté ni day continuer manam tu nga xamné jamono ju né dina am ño xamné dañ lay mëna jox mu melni sidi ahmad tidiane ci bopam radiyallahu anhu mom mo la jox nga xamne ben nit moy dox ci digge gen sallallahu alaihi wasallam wala mu melni yon sallallahu alaihi wasallam ci bopam mom mo la jox kon al wasanad bo xamanteni day continuer kon don bi gëna kawé sanadam fi hazal as fi ci jamono ji mu ne bi lola amé nak kon kana nek na al intizamu duggu fi silkiha ci yonam manam ci chenam aqraba di don li gëna jëgé lil fakhri ñel am pour am ouverture ngam manam ouverture manam lu nit ki di gëna jëgé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam mom moy al fatih li ma ogla kon ki tiji nak lo gëna jëgé tiji gi di gëna ngaw lolu yaaka na c'est normal c'est xawna ki na même xel sax xel limi gatt nangu nako don salis asar fukel de ñet mune atariqatu tijaniyya tariqa bi nga xamne moy ko ci rahmatullahi radiyallahu anhu hiya mom tariqatun tariqa la bo xamne barazet mu ngi feñe min hadarati ci hadara manam présence wala instance al fadl ngeenel al azim bu mag bob manam ci hadaratul fadl ci la feñe mune fa lay sa nekul fiha ci tarikha bi kathiru amal jef ju beuri wa azim ak muazim mashaqqa ak ciono bu mag na mam du lolu du jif ju beuri yo xamne nit ki du ko atta wala ciono bu reey bo xamanteni day tax nga gaaw toqi mune walakinha waye mom tariqa bi tariqatu tariqa la bo xamanteni tariqatu shukr la manam yonu tiant la sante sunu borom subhanahu wa ta'ala wa farah ak bik billahi ci yalla sunu borom buri yalla subhanahu wa ta'ala kawen mune fakanat mu nek motax kon tariqa bi nek ansaba di li gëna deppo tariqatin ci tariqa li xali ñeel xalu manam condition abna yi nga xamni ñoy doomi hazza zamani bi jamono khaysu muy jamono bi nga xamanteni inshallah dafa occupé wu annasu nit ñi man nga xamni nit ñi dañ bari ay occupation liggey bi fi lu ne ñu ngi nek dikal dijeenti ba nga xamanteni manam tariqa bo xamne dalay tek ay ki yu bari manam ay jif yu bari mu doon yu obligatoire ni kay mëna soobu ci jamono ji duñ bari ni kay mëna soobu duñ bari mune waqalati mu new al faraq manam faraq moy am jot li nane am jot moy wet ki manam wet ci ay occupation dafa new ci jamono bi ndax fo tollu li ngay am ci yo wara def day bari mune fana fanasabhum kon mu depp ak ñom manam ñi nga xamne ñoy ñoy suñu jamono al amalu jif al qalil bu new ma bo xamne day andak al ajru yol al azim bu mag manam nga xamne kon boy xol ak doomi jamono ji ni seeni occupation toll par rapport ak sen temps manam ñu am lo xamanteni jef ju ki lay doon bo xamne du jël temps bu bari ba nopi amé yol bo xamanteni mom moy raw bu fekké né dañ am yenen jëf yo xamanteni day jël pourtant sen temps bi kon day gis ni loolu mom mo gëna depo mune wa manalu té nak amuñu zalika loolu illa lu moy li xubbi ngir soppi gi nga xamanteni sopp nako rasulillahi ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu jilli allah bur yalla alayhi ci mom bo salamati do lesel ma ci ñom li sheikh ñeel serigne bi nga xamne moy sidi ahmed at-tijani radiyallahu anhu wa radha an nabiyyi amin radiyallahu anhu gëna allah bur yalla anhu ci mom wa anna té mbolé ci ngërem yi bi ci daraja manam moy ne ngeenel gogou manam ci jëmmi ak réalité sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu ci la aju du rek werd bi parce que bu dé werd bi xeyna julit ñu bari ñu ngi def astaghfirullah ñu ngi def ay salat ala nabi ñu ngi def la ilaha illallah waye ci tiofel bi nga xamanteni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sop sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu ngeenel lool lepp ci loolu la aju donc buñ waxé nak li manam né tarikha bi tar du tarikha jëf ju ki lool nak tekki wul né manam lepp lo doon def ci ay nafila yu bax ak jëf yu bax légui dang koy bayyi né légui doto def dara du lool waye manam li day mettre talibé bi ci état d'esprit bo xamanteni day tax du sukkandiku ci ay jëfum waye du té lu mën ci ay jëf da koy def ngir santé ko yalla ngir né tarikhatu shukr la wax manam nga xamne tarikha sante la donc lo xamanteni man ngokay dang koy def waye le fait que nga ñak ta ba leg leg yenn jëf yi man ki manoko defit du tax manam sa yaakar ak sa mbikté ci sunu borom subhanahu wa ta'ala wañiko te lolu xala bu tedd la bo xamanteni yalla ñu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala nga may te mu sax ñun kon lool mom mo doon fukel bi ak ñet rabi ashar fukel bi ak ñent mune at-tariqatu tariqa bi at-tijari bi kon ci sirah amtiyan radiyallahu anhu tariqatu ilmin ma tariqat kham kham la bo xamne fa jami'u mbole mashayikhha ay serignam ñi nga xamne ñom ñoo ci nek ay serign deug fi kulil amsar ci mbolem gox yi mbolem villi ulama ay borom xam xam lañ yo xamne yata warasuna dañuy donante ulum sharia kham kham sharia yi min hadith mo xam muy kham kham hadith wa fiqh kham kham fiqh wa tafsirin kham kham tafsir wa qira'at ak ay kham kham qira'ati ci alquran mune fa hafizaha kon nga gis ne sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko wattu mom tariqa bi allah bur yalla tawaraka barkel na wa ta'ala te kawena min an tadkhulaha ci mu koy duggu ci muy duggu ci tariqa bi bid'atun bid'a awwala bok tadkhulaha mu koy duggu mu ciy duggu dalalatun ak riyat manam nek gi nga xamanteni daf ko nek di yoonu ay borom xam xam nga xamanteni mbolem ñi ci nek ay serigne yu ragnu ko day fek ay borom xam xam lañuy doon yu am tank bu deugar ci xam xam mo xam xam sharia yi lolu suñu borom xanta la daf ci aré tarixa bi ci ay bida di ci dugg ak ay xéeti reer ngir ne dañuy tek mbir yi ci xam xam teet fu déviation mëna amé toujours mu am ño xamanteni dañuy taxaw pour man ko léral tégat nit ñi ci lo xamanteni yoonu lér la mu né bal da ngay gis nek li fi am sax kay moy né kullu a'malihim mbolem seeni jëf waskarihim ak seeni zikr wa aqwalihim ak seeni wax inma li am ba desk moy ni hiya ñom mawzunatun yu ñu pécé la bi mizani ci mandaxim ash-sha'i shari'a ñan da ngay gis ne kon mbolem li nga xamanteni mom lañuy nek di ci jëf ak diko wax ci tarixa bi te mu bok ci tarixa bi dafa doon lo xamne day pécéwu ba yemo ci li nga xamanteni mom moy balance sharia te lolou dafa nek ci li nga xamanteni mom la sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu li nga xamanteni mom la diglé comme ni nga xamne mom la ko waxe ne xala dafa wax sayyidi sama sang ba ahmed tidiane ni sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu ardaahu anna bihi amin wax ne اذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الشرع فان وافق فاعملوا به وان خالف فاتركوه من اذا سمعتم بو فكينا دغ نين عني ني سولو دي جيلي تي مان مام ديما اسكان لا شيئا درا فزنوه لول بو وا دا نين كو بيسي بميزان تي بالانس الشرع الشريعه من فان بو فكينا وافق دبونا فاعملوا نين جيفي بي تي لول وان بو فكينا خالف ووتنا wutena ak li nga xamne mom la sharia jangale fatru kuhu na ngeen baye lol ñoy bi nga xamantene laaj nañ ko ne ko ndax danañ la askanel lo waxut mu daan ne waw waye lepp lo xamantene askanel nañ ma ko rek na ngeen ko pécé ci li nga xamantene mom moy balance sharia bu fekke ne deppona na ngeen ko jëfé bu fekke ne dafa wuté ak sharia na ngeen ko baye kon lol mom moy ndigalam rabi 10 wa 15 motax ngay gis bo demé ci shuruti fagn ko gisé nga gis 5ème charte bi moy al muhafazatu ala al umuri shar'iyya ilman wa amalan man nga xamanteni lolou dafa bok ci nga xamné ki jël tarixa bi dañ tay waxal né ko dafa bok ci tarixa bi muy yité wo manam xam xami shari'a manam mbirum shari'a ci diko xam ak diko jëfé manam ci xam jang ko xam mbollem li wacc mom ak liñ ko tere et cetera zahiran wa batinan ci bir ak yu biti ak diko jëfé ba nga xamanteni kon lepp day doon lo xamanteni day doon lo xamne day teggu ci xam xam bu leer teggu ci li nga xamne moy jangale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne nak mom mo ci mujj moy 15 di fukel bi ak juroom mune an nak la wër dor kat moy ni shaykhaha ki nga xamne mom moy serigne tariqa bi di sayyidi sama sang ba ahmed tijani sidama tijani radiyallahu anhu wa radahu an nabi amin radiyallahu gërem allah bur yaal anhu ci mom wa annate mbolen ci ngërem bi ci daraja qad ci deug deug an'ama khewlena allah bur yaal tabaarak barkal na ta'ala ta kawena alayhi ci mom bi martabatin ci martaba bo xamanteni tanahat dafa manam dafa illimité fil ulwi ci kawé manam dafa ag ci lo xamanteni dafa genn nuñ ko meuna limiter wahiyete moy martaba al khatmiya li nga xamanteni manam ci la nekké sceau des saints khatimul awliya wahiyete mom martaba la bo xamné witriya la manam bu tol la gison nañ martaba witriya yi ak khatmiya moy witriya yi moy nga xamné ken manam kenn mom mo martaba bi kenn mom moko mom lañ ko jaglé après jeexna bu ko amé jeexna bokul ak yi nga xamné shafiya la lu melni qurbani nga xamné jamana juné day am wala martabe yo xamanteni manam ñu bari man nañ ci nek ndo wala bok jamana juné na am ñu ci né wala bok nit man na ci né ab benen jamano kenen am ko et cetera way ay ki shafiya la maqamat shafiya kon mu né rajian bo bëggé plus manam lu upp ci ay information ci lolu xatmiya bi nanga dem nga réviser manam nga xolaat babu buntu bi nga xamné ci biir téré bi mu ngi wax ci al khatmiya ak al katmiya manam katmiya di ñaari maqama yu reuy yo xamanteni sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu daf leena jago mune fofu kon mom shaykhun serigne la bo xamné hayyun buy dund la manam comme li ñuy wax né li nga xamanteni mom moy madad bi jugé sunu bal subhanahu wa ta'ala di daw nga xamanteni ci la moy ci la leer yi nga xamne ci la talibey di amé fakko et cetera day jaar ci serigne mi nga xamanteni day dund ci jamono ju ne lolou ku melni sidi ahmad tidiane da diala mom dafa continuer di dund ci jamono ju ne dafa continuer di dund ci jamono ju ne ba nga xamanteni motax mu ne la yaxtaju kon du soxla muridu ay talibem ila intikhal ci ñuy toxu ila cheikh di jëm ci ab serigne akhara benen ila yawmul qiyamah lool nak ba keuruk bisu pej moy bi nga xamanteni jël na tarixam rek moy ne talibem la directement bo xamanteni manam talib moy serignam bi dund mom moy serignam bi dund man nañ wax batay ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moy serign al cheikhul hay manam ci tarixa bi batay waye ginaaw sidi ahmad tidiane radiyallahu anhu moy mom moy secret donc bo ci wax rek danaka taxawna taxaway moromam te lolou di jagle di ngeneel gu reere bo xamni momit lo rek doyna motivation kon mune waqalu alhamdulillahi allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ne kon waqalu te wax nañ ne alhamdulillahi cyant ga ñel na yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala wala mbalem fetti cyant yi ñel na bur yalla subhanahu wa ta'ala allazi mom yi xamni hadana mom mo ñu jubal li hadha ñel li wama kunna te doonu nekk linahtadiya di gindeeku lawla bu fekkon ne nekkul won ne an hadana mom daf ñu jubal Allah bur yalla subhanahu wa ta'ala kon alhamdulillahi allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ñu sant suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamne mom moñu permettre ci katanam ci namelam ci ak mbaxam ci tabem ñu jang téré bi ak suñu moyen yu doye di yu ak suñu ñak mérite waye lepp ci mbaxam mu may ñu nekk ci di sox suñu kemt lay katan ba ag ci tay man ko matal té mu xéewal ñi gënal xéewal gu mag moy téwayu suñu sang suñu serigne di suñu oustad di al cheikh mohammedul mustafa mub at-tijani radiyallahu anhu wa da'ana bihi amin ak cheikhuna wa sayyiduna wa maulana cheikh yahya samahatul imam ibn rajab sayyiduna cheikh ahmad tijani mbokk yu bax yeb sayyidi maulaya serigne abdullah ndour ha serigne mi ha wa serigne ibrahim donc serigne sayyidina ali kebe donc li lepp ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu donte mënuñ ko sant cyant gi nga xamanteni mom mo ci yell mom mu japp ci bopam ne sant nañ ko manam def ñu mu melni sant nañ ko cyant gi nga xamanteni mom la gëreum te mbollem barke bo xamanteni rek amna ci téré bi ak mbollem ñi nga xamanteni tudd nañ leen fi surtout ki ne ci kaw ñepp di sangu mi def yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yalla suñu borom sallallahu def ay barkem nek ci ñun te sax ci ñun te mu may ñu ñu nek ci li nga xamanteni mom la gëreum mom suñu borom sallallahu ak yonnati bi ak sayyidina cheikh ahmad tidiane radiyallahu anhu wa ardahu anna bihi amin te di ñaan aussi suñu borom sallallahu mu fayal ñu borom téré bi nga xamanteni mom moko talif di Cheikhul Islam Nadiratu Zaman Sayyidi wa Mawlay Al Imam Samahat Al Imam Al Sharif Salahuddin Al Tijani radiyallahu anhu wa abdahu wa anna bihi amin moy ci téré bu am solo bi nga xamanteni ci nimu teunko rek nimu teunko nga xamanteni ak yombal la pour ñi nga xamanteni dañuy doora tambali suñu classe gi ñu man ci tambalé ba xam ci yi nga xamné daf ñu war ak yi nga xamné mom lañ wara moytu yeey kon ñu ñaan suñu bon santala mu fayal ñuko kon tay inshallah xamna buñ noppé dañuy jox pour miskul khitam bi inshallah suñu sang bi di sayyid muhammadu mustafa radiyallahu anhu bu ko défé lepp lu yell ci jotaay bi mu fatali ñuko ak mu wax ñu mu dimbalé ñu ci tayit alhamdullilah parce que biñuy tambali téré bi sax yakarna waxuñu won ci la aju ci isnadé yu démé non té yakarna biñuy nekk ci biir téré bi alhamdullilah amé nañ ci sanad bo xamné ci mom mi lañ ko amé kon jëlé ko ci mom ci ijaza mom mu jëlé ko ci nga xamné mom moy borom téré bi ha té mom rek dayna wayé alhamdullilah rabbil alamin kon yalla na barki bobu yépp kon rogalat bob ci mbollem ñi nga xamanteni do nañ téw jotaay bay ak képp ko xamné sax diñ ko dégg ak kep ko xamne sax deggo ko waye xabar bi aksi na ci yow nga begge ko yalla na barke bobu yeb law ba ag ci yeb kon alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah allahumma ijzi anna 'abdaka wa habibaka wa nabiyyaka wa rasulaka sayyidana muhammadan sallallahu alayhi wa sallam allahumma ijzi anna 'abdaka wa habibaka wa habiba rasulika wa khalifata rasulika wa khalifataka fil kawni kullihi sayyidana wa maulana shaykh abul abbas ahmad ibn muhammad al-tijani radiyallahu عن وارضه عنا به آمين اللهم اجزي عنا مؤلف هذا الكتاب خليفة الله وخليفة رسوله صلى الله عليه وسلم وخليفة شيخنا التجاني رضي الله عنه شيخ الإسلام وبركة الأنام ونادرة الزمان سيدنا ومولانا الإمام صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وارضاه عنا به آمين اللهم اجزي عنا شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومرشدنا ومجيزنا سيدنا ومولانا الشيخ محمد المصطفى مبوب التجاني رضي الله عنه وارضاه عنا به آمين اللهم اجزي عنا جميع أحباب سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وجميع هذه الجماعة المباركة التي التفت حول هذا الكتاب المبارك إلى أن أتمها الله في هذا اليوم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدي محمد المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين خاصة صاحب هذا الكتاب النور المبين سيدي صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد قلنا بن سنت يالله جلت ينتبه صلى الله عليه وسلم حقيقة دانك معنى لنفي ديك وحدك يالله والله العظيم بين سك سك سك سك جرم ñu ci yok dara di yak ndax da rek manam togg bu nexé ba nopi pour mbaye ni comprendre li wax yok ci xorom ci leg leg day tax mu yakku voilà motax yaakar na ni fi mu tollu li ñu wara def rek moy sante yalla bu baakha baakha bi nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala haqiqatan defal nañu xewal gu mag biñu bokké ci xéet sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mais surtout ñu bokku en même temps ci tariqa si rahmat tijani radiyallahu anhu ndax comme ni nga xamné non la ko señ bi waxé légui tariqa bi képp ko xamantene daf ci dugg rek manam dafa nek ko xamantene sans borom subhanahu wa ta'ala moko tan manam mahbub la kuñu sopp la voilà kuñu sopp la ce qui veut dire que kon comme nim ko waxe legui mafulun bihi la manam mom complément d'objet la du ko xamantene dafa voilà donc ce du ko xamantene manam mom mo gor gor lu ba ñew dug ci inna dukhula ukhayya fi tariqatina fa bil mashiati la bil kad jismani dug voilà ak te lolu ce hadj malik boko wax da dina señ ba wax mo ne fakam unasun tamannaw bi suluki ala uslubihi ma qada man qala watini voilà ak bari ay nit ñoy manam bi ben la ak bari manam bu ñeek bi mom moy ne dug soobu ci suñu tariqa bi du manam famil mashiat ci coobare yalla lay aju ne la du kaddu jusmane du coono yaram niki nonu benen bi ci dess nak mom moy ak bari ay nit ño xamantene mebeton nañ dugg ci di soobu ci rangu tariqa bi mais ma qada dogolu ko man qala watini borom bi don wax ci alquranam ba nan watini wa zaytuni wa turisin koku moko dogolul kon li manam xewul la buñu borom bi subhanahu wa ta'ala defal ba nga xamantene bokku nañ rek haqiqatan ci ñi nga xamantene dañuy mebet tant bien que malin bokku ci soppey si rahmatullah radiyallahu anhu wadana bi xeyna du jar ñuy yaatal parce que point yoy yep walillahi alhamdulillah minna señ bi bi mi wax ci ci téré ci manam ci téré bi borom téré bi ci bopam radiyallahu anhu bind nako señ bi ci bopam hafizahullahu wa radiya anhu tamit bind nako manam wax nako ci ci yaatal nako leral nako walillahi alhamdulillah minna donc jaru ñu ci dugg wa li nga xamanteni xeyna mom manam man daf may yokku manam mbekté moy ay mbir la yo xamanteni haqiqatan suñu jotay bi dako lambo yo xamanteni yépp ay indice la yo xamné ben man gisuma né hasard la yépp dama gis na ay xéewal la bu ñëkk bi moy wër wiñ ko def mu wër safar moy wër wi nga xamanteni ci le sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu am maqamu khatmi yakat mi jox lool mom moy premier lolou ben xewal la bu reey reey reey bo xamantene hein du gisuma ne hasard la dama gis ne borom subhanahu wa ta'ala limu def moy ne dako def voilà muy xewal moy laylatul qadr bi 18 ci safar bi hein ci li gëna siiw voilà donc ci safar bi ñu ne borom subhanahu wa ta'ala def jotay bi mel non lolou xewal gu reey la ba faré goudilo aussi goudilo ngay nek ni def ni ba faré suma djumul tay ñaarelu fan bi la ñaarelu fan ci safa té ñaar moy chiffre yéneenté bi salaasa ndax yalla moy ki ndiek benen bi ci dess moy beurep biñ koy défé numéro 616 té moy nombre salatul fatih salatul fatih nga xamanté no poids mystique bi 616 la moy beur bi ñu koy défé al imam ibn rajab bëkk fi ak cheikh ahmed tidiane allah way mi señ bi mi bu deuyul xéewal li bu deuyul signe han señ bi nañ xolat li ay xéewal la yo xamanté ñu jang téréb khalifa sayyid salahuddin radiyallahu anhu wa amna salah hein salah bi dekk déjà salah deng 99 serial ay wala bok ci ki oriental 129 moy latif wala manam yoy yep boko xolé lepp nek ay xéeti xéewal yo xamantene amul benn bo xamantene mën nañ ko jappé comme rek moy do xamantene lu ay hasard la yep dekk ay xéeti manam ay xéeti ngeenel yu bare voilà ba paré goudik al khamis lañu nek té al khamis manam goudik al khamis té bo xolé al khamis xam nga da fay tomber ak jour bi si rahmatu jar rabbi yalla genn aduna voilà yi yep muy nek lo xamantene da dé la wa da na bi yep manam gisuma né dal dara hasard la ci liñu def li imam suñu jotay bi benen bi ci moy mëna wax ka akhir da'wana alhamdullilah rabbil alamin ma ngi gis señ cheikh wetidiani ndeysan diko noté di noté date bi mané ko noté walé heure bi mo djundiko muy 21h46 21 moy nombre de harf yi nek ci alquran ci sourate al-fatiha yi répété wul mais 46 moy waliyu manam ki nga xamanteni mom moy manam te alqur te fatiha moy sabul masani moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy prototype yenente sallallahu alayhi wasallam ndax moy alquranul azim 46 moy waliyu moy lan moy incarnation sidah tidiane radhiyallahu ndax mom moy waliyu di wilaya yep amul ben len lu ci nek azar voilà amul len lu ci nek azar voilà te bo xolé sax même 21 ak 46 bi soko bolé 67 la lay jax voilà 67 bi bo ci wagné 1 bi parce que moy ipsi ci didine bi manam moy huuy yegi 66 la lay jox te moy Allah wa yépp ay isharat la yo xamantene manam c'est comme si manam jang mi manam xaqiqatan te lolu moy li nga xamantene mom lañ ci yaakaat suñu borom subhanahu wa taala muy képp koo xamantene topp nga ko ni ko sëriñ bi tàmbalee ba ni mu ko jeexale sans borom subhanahu wa taala mën na laa defal ak yegg ci yàlla, mën na laa ubbee ay xeeti mbuut ci wàllu salaatu faatixe, mën na laa defal ay jagle ci xatmi ak katmi Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ak et cetera. Yépp yàlla nañ ko yàlla yombalal, yàlla nañ ko yàlla defal, yàlla na yàlla def surtout jaxase suñu maanaam ñu jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam, jeex ci Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ba nga xamante ne ñun ak yéen maanaam en fait ñun ñooy maanaam ñun dañuy doon ay seeni takkandeer doon seen ay maanaam ñoom ñu nekk suñu biir di ñu doxal di ñu dawal voilà ñu nekk ñoom maanaam mu nekk suñu ñoom ñu nekk suñu ruux yi yoo xamante ne suñu jëmm yi du dara du doon ay feeñuwaay kese pour ñoom. Yalla ñu yalla defal xibaar ci yentibi sallallahu alayhi wasallam kon ñu jéxalo fofu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتحميدهم وتمجيدهم والتكبيرهم وتعظيمهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم صلاة تمر الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعد ما في علمك يا واحد يا أحد وتعطينا بها من الفضل والوداد ما الأقطاب والمفاتيح والأفراد. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.